Jadę na hell, jadę na felgach, jadę na shell, jadę na pełen gaz. Jadę na raz, jadę na dwa, jadę na Berlin, jadę na Dęblin, jadę na Węgry. Jak swędzą mnie zęby, jadę na herby, jadę bez przerwy, jadę robić nowe bębny. Jadę na kłęby, wrzucam coś do strzelby, myślę se oszczędzi. Uprawiam rapowane bęgry, wstaję jak w weekendy, szlifuję se talenty. Jestem pierdolnięty i bez przerwy dymi się tu skun, a nie jakieś psiełby. Wszyscy popełniamy błędy, a teraz jestem śnięty i mam nerwy, bo muszę pisać o tym wierszy. Ja robię hit za hitem, jak chcesz mieć hit na płycie, dzwoń po fit i mi syp kwit za linię. Ona drin za drinem, talerz jak witaminę, powiedz jak ci na imię, zanim to wszystko minie. Dzięki, dzięki za te dięgi, dięgi, ej. Wielkie dzięki za te dięgi, interes się kręci. Dzięki, dzięki za te dięgi, dięgi, ej. Wielkie dzięki za te dięgi, interes się kręci. Jadę na sernik, jadę do Belgii, wjeżdżam tu jak w kole JD. Z klocków sypie się na felgi, jadę po dięgi. Nagram te piosenki, potem spalę się jak bieżnik. Nie ogarnie moich snów tu żaden sennik. Jadę upiec nowe bębny, od jointów hellam byku i nie piję yerby. Jaram naraz w papierosie, mordo pięć dych. Jadę po szmal, jadę po dięgi. Mam to w DNA, tu w radio leci Kendrick. A ja jadę po szmal, jadę po dięgi. Jaram naraz w papierosie, mordo pięć dych. Jadę po szmal. Ja robię hit za hitem, jak chcesz mieć hit na płycie, dzwoń po fit i mi syp kwit za linię. Ona drin za drinem, talerz jak witaminę, powiedz jak ci na imię, zanim to wszystko minie. Dzięki, dzięki za te dięgi, dięgi, ej. Wielkie dzięki za te dięgi, interes się kręci. Dzięki, dzięki za te dięgi, dięgi, ej. Wielkie dzięki za te dięgi, interes się kręci.